Straks in 1 Vandaag praten we over de macht van energiebedrijven en hoe we consumenten kunnen beschermen tegen te hoge rekeningen. En we gaan het ijs op. Maar nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. 9 Groningse burgemeesters vinden dat de landelijke overheid en gemeenten buiten Groningen te weinig doen aan de kritieke situatie in Ter Apel. In een brief aan minister Jesjogus en staatssecretaris Van den Burg zeggen ze dat een te groot deel van het land het hoofd afwendt. Ook de commissaris van de Koning in Groningen heeft de brief ondertekend. In het aanmeldcentrum Ter Apel verblijven al tijden meer asielzoekers dan het maximale aantal van 2000. Dat is afgesproken met het COA. De opvang voldoet niet aan hygiëne-eisen en is onveilig, schrijven de Groningse bestuurders in de brief. Woensdag dient een kort geding van de gemeente Westerwolde om het COA te dwingen het aantal bewoners tot 2000 terug te brengen. De boerenprotesten in Duitsland hebben vandaag op verschillende plekken tot grote verkeershinder geleid. Niet alleen boeren protesteren, ook vrachtwagenchauffeurs zijn in actie gekomen. Eerder vandaag kwamen zo'n 5500 tractoren naar het stadscentrum van München. Ook in Berlijn stonden honderden tractoren. Op de wegen zorgden de voertuigen voor veel files, zegt correspondent Charlotte Waaiers. Er is ook volgens de Duitse krant Bild een incident geweest in Niedersachsen, waarbij een automobilist heeft geprobeerd om de blokkade heen te rijden over de stoep en over het fietspad en daar iemand bij heeft aangereden. Die is zwaar gewond geraakt en afgevoerd. En die bestuurder zou in eerste instantie hebben doorgereden, maar is toch later opgepakt. Nou, dat is wel het heftigste incident wat er bekend is tot nu toe. De boeren zijn tegen de bezuinigingsplannen die bepaalde belastingvoordelen in de sectoren willen afschaffen. De Duitse regering noemt de actie van boeren beschamend. De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft een man van 21 uit Best aangehouden voor subsidiefraude. Hij werkte als uitzendkracht bij de Belastingdienst en zou onterecht 10.000 euro's aan subsidie hebben uitbetaald. Extinction Rebellion gaat opnieuw de A12 blokkeren. Dat gebeurt op zaterdag 3 februari. Volgens de klimaatactivisten krabbelt de politiek terug met de plannen voor de afbouw van fossiele subsidies. Vorig jaar stonden er meer files op de weg dan ooit tevoren. Ten opzichte van recordjaar 2019 nam de overlast door files met 6% toe. En de ANWB verwacht voor dit jaar een verdere toename. Rusland heeft opnieuw een reeks raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Ook in het westen van het land zijn explosies gemeld. Een deel van de raketten kwam neer op huizen en een winkelcentrum. Het lijkt erop dat de nieuwste golf luchtaanvallen relatief goed door de luchtverdediging wist te komen. Van de 51 raketten die volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn afgevuurd, zouden er 18 zijn neergehaald, zegt buitenlandredacteur Gien Balduk. Als je het afzet tegen de zware aanvallen van vorige week en die week ervoor, dat waren de 2 zwaarst gemelde aanvallen tot nu toe. Toen werd bijna 3/4 uit de lucht gehaald. Nu dus een stuk minder. En dat heeft er dan waarschijnlijk mee te maken dat het om ballistische raketten gaat en die zo moeilijk neer te halen. Maar wat ook mogelijk wel mee kan spelen is dat de Oekraïnse luchtverdediging langzaam uitgeput raakt. Dat het uiteindelijk tot doel heeft om Oekraïne in de lucht uit te schakelen. Oekraïne meldt zeker 4 burgerdoden en tientallen gewonden. PVV-leider Wilders trekt 3 initiatiefwetsvoorstellen in, waaronder een plan voor een verbod op islamitische uitingen. Wilders zei al dat hij zijn toon zal matigen en met het intrekken van deze wetsvoorstellen lijkt hij een signaal af te geven aan de andere partijen die praten over de vorming van een nieuw kabinet. De andere voorstellen gaan over het inperken van rechten voor mensen met een dubbele nationaliteit en over het plan om mensen die verdacht worden van jihadisme zonder tussenkomst van een rechter vast te zetten. Het weer lokaal is bewolkt, verder schijnt de zon. De temperatuur komt alleen in Zeeland net boven 0 uit. Vannacht wordt het -4 in het westen en -8 in het oosten van het land. Morgen zonnig en koud met temperaturen rond het vriespunt. En dan gaan we naar de situatie op de weg met Robert Vriezen. Dag Roos, goedemiddag. 60 kilometer file in het land. Het begint langzaam weer wat drukker te worden. Op de A2 rijdt het onder meer langzaam vanuit Utrecht naar Den Bosch. Kwartiertje vertraging bij Zaltbommel. Kwartiertje extra heb je ook nodig op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos. Kapotte auto blokkeert de linkerrijstrook van de N14 vanuit Den Haag naar Leidschendam bij Leidschendam. 10 minuten vertraging daar. En helemaal dicht is de N35 vanuit Zwolle naar Almelo bij Wijdmen. Dat is na een ongeluk. Volgt de borden U32 en U34 voor de omleiding. Succes, Klaas. We gaan jouw enorme kennis zeer missen. De big data specialist van Rosalie's IT-bedrijf vertrekt. Ze zoekt een vervanger die groot kan denken. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad.

ja, moet je toch wel aan voldoende eisen, aan allerlei eisen voldoen. Ja, dan zijn er allerlei voorwaarden. Lammert, je hebt even gecheckt welke dat dan zijn. Ja, we hebben de ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt, even gebeld. En die zegt daarover: leveranciers aan consumenten en kleine bedrijven moeten beschikken over genoeg financiële middelen, een goede organisatie en administratie en over de juiste techniek om mee te kunnen draaien in het energiesysteem. De ACM die toetst dit vooraf, zeggen ze. Oké, mevrouw Huigen, is dat volgens u voldoende? Want het klinkt allemaal vrij evident. Nou ja, het is ontzettend belangrijk dat we dat toezicht hebben. Dus ja, het is belangrijk dat we eisen stellen aan die energiebedrijven. Maar het is ook belangrijk, ook heel belangrijk, dat nieuwe bedrijven kunnen toetreden tot de markt. We hebben bij energie een concurrerende markt. Het is een vrije markt. En dat vinden consumenten denk ik ook fijn, want dan kun je kiezen tussen verschillende bedrijven. Maar als je dat hebt, dan is het ook belangrijk dat er altijd nieuwe bedrijven kunnen toetreden. Het is bijvoorbeeld belangrijk voor innovatie. Als jij denkt van ik heb een geweldig product, bijvoorbeeld energie met zonnepanelen, of mijn product is goedkoper, of ik heb hele goede dynamische tarieven, dat je dan de markt op kunt komen. Want dan blijven ook de prijzen laag en dan kunnen innovaties, hè, zoals dus die dynamische tarieven, die kunnen echt doorgang vinden. Ja, dus dat is gewoon ook goed voor de concurrentie. Maar is het voldoende, die voorwaarden die gesteld worden? Gaat dat goed genoeg? Nou ja, het is natuurlijk altijd heel moeilijk om precies te zeggen dat het goed genoeg gaat. Maar je zit altijd in een evenwicht te balanceren tussen te veel toezicht, waardoor niemand de markt op kan, en de prijzen omhoog gaan en dat te weinig concurrentie is. En te weinig toezicht, dat je zegt van ja, maar hier kunnen ook wel te veel mensen die het misschien niet goed doen de markt op. Ik denk dat je nooit kunt uitsluiten dat er mensen de markt opkomen die dat eigenlijk niet kunnen. Nee, en met het beste toezicht kun je dat ook niet uitsluiten. En het is niet zo dat ik denk dat er in Nederland nou heel erg veel problemen plaats hebben, veel meer dan in andere landen of zo. Nee, die aanwijzingen zijn er niet. Nee, maar Lammert, je hebt even gekeken, want het gaat dus wel eens mis met de nieuwe bedrijven die dan... Nou ja, we komen wel aardig wat opvallende voorbeelden tegen. De eigenaar van het in 2021 failliet gegaan Anode Energie ging al 3 keer eerder failliet voordat hij met dat bedrijf begon. En ook bij Welkom Energie, de maatschappij die ook in 2021 failliet ging, is het hetzelfde verhaal. Toenmalig directeur Jaap Bakker was de voordirecteur van Energie Flex en dat ging ook failliet. En ja, de klanten hebben het nakijken. Ja, en dan kom je vanzelf bij de Consumentenbond, mevrouw Donald. Ja, zeker. Ja, ja, en vooral de gedupeerden komen bij ons terecht. Want die denken van hoe kan dat nou? Als een bedrijf failliet gaat, dan zijn mensen heel veel geld kwijt. Sowieso het voorschot wat je betaalt. Hè, want je energie betaal je altijd een maand vooruit. Dus een maand voorschot ben je kwijt. Maar vaak zijn mensen ook meer geld kwijt. Omdat ze bijvoorbeeld een waarborgsom hebben moeten betalen toen ze het contract afsloten. Of omdat ze nog geld terugkregen van een cashbackactie. Of omdat ze te veel hebben betaald en dat niet terugkrijgen bij de jaarafrekening. Dus er wordt flinke schade geleden door consumenten als een bedrijf failliet gaat. Ja. En dan komen ze ook bij ons. Ja. En mevrouw Huigen, hoeveel energieleveranciers hebben we eigenlijk? Een stuk of 60. Ik heb het net opgezocht op de website. Een stuk of 60. En is het wenselijk dat het er zoveel zijn? Want ik snap dat concurrentie bedingen. En ik snap ook dat, of tenminste, ik snap dat het handig is dat het er meer zijn. Maar 60, is dat wenselijk volgens u, dat aantal? Nou ja, het is natuurlijk zo dat ik heb gekeken bij elektriciteit, dat iedereen in Nederland een elektriciteitsaansluiting heeft. En als je kijkt naar, er zijn ongeveer 8 miljoen woningen. Ja, dan zit je toch op 130.000, gemiddeld 130.000 klanten per bedrijf. Ja, lijkt me niet een heel raar aantal. Nee, mevrouw Donat, vindt u dat ook? Elk faillissement is er één. En het vervelende met een bedrijf dat failliet gaat. Kijk, bij energie is een nutsvoorziening. Je kan niet zonder. Dus je moet dan toch overstappen naar een nieuwe energieleverancier met alle financiële gevolgen van dien. Het is wat dat betreft een hele lastige markt, omdat je gewoon energie nodig hebt en dan is het faillissement extra kwetsbaar. Zou het überhaupt overgelaten moeten worden aan commerciële bedrijven wat u betreft? Jawel. Op zich is die concurrentie is helemaal prima. En wat dat betreft ben ik het eens dat de markt ook bereikbaar moet zijn voor nieuwe aanbieders. We zien daardoor ook meer concurrentie, maar ook meer vernieuwing. Hè? Dat er bijvoorbeeld nieuwe bedrijven veel meer in de duurzaamheid stappen dan dat grote bedrijf dat doet. Dus dat is op zich goed. Alleen je moet wel aan de voorkant de hekken hoog zetten. Ja. En eigenlijk na het faillissement van Energieflex in 2019 hebben wij al gezegd van ja, de ACM, de toezichthouder, die moet veel meer mandaat hebben, veel meer mogelijkheden krijgen om eerder in te grijpen als je ziet dat het fout gaat. Nou, dat komt eraan. Er komen betere mogelijkheden voor de toezichthouder om in te grijpen. Maar dat is er nog niet. En ondertussen kunnen er dus wel slachtoffers vallen. Dus dat is dus heel erg lastig. Maar heeft de ACM wel voldoende toezicht op? Als er 60 leveranciers zijn, dan moeten ze aardig wat toezicht ook houden. Nou, in principe moeten ze dat natuurlijk kunnen. Dat is hun werk. Het is hun werk om toezicht te houden. Het gaat alleen om hoe ver gaat hun toezicht, hè, tot nu toe. Ze hebben wel hun toezicht al verscherpt. Hè, nadat wij ook hebben gezegd, ja, kijk even wat het wel al mogelijk is en ga strenger toezien. Maar je ziet ook wel dat bij hem bijvoorbeeld, de maatschappij die nu onder vuur ligt, daar zijn ze al een jaar mee bezig. Ze weten dat er iets niet klopt daar. Maar de vergunning is er nog steeds wel. En in een jaar kunnen er veel slachtoffers vallen. En dat zien we ook. We zien mensen die bizarre bedragen moeten betalen en er niet vanaf komen. Dus daar is echt nog wel winst te halen. Hoe zouden we die winst kunnen halen, mevrouw Huigen, wat u betreft, ook als je kijkt naar die hem? Ja, ik weet heel weinig van hem. Hè. Ik denk dat we hebben natuurlijk een moment van toezicht op het moment dat je een vergunning aanvraagt. Dus dat gaat de ACM dat doen. En dan een volgende stap is dat in de gaten houden terwijl het bedrijf werkt. En dat is natuurlijk ontzettend ingewikkeld als je een bedrijf moet gaan sluiten. Het is niet een bakker die je bijvoorbeeld gaat sluiten. Dus dat ingrijpen is heel moeilijk. Maar om daar betere bevoegdheden en meer bevoegdheden neer te zetten, ja, ik denk dat dat best zou kunnen helpen, inderdaad, om die bedrijven die bezig zijn om dat goed in de gaten te kunnen houden. Maar ik denk dat je altijd moet kijken van wat is nou het goede evenwicht tussen een goed functionerende markt en dat je echt heel erg veel toezicht houdt, omdat ik toch niet denk dat je alles kunt voorkomen. Nee, helaas. Maar je zou het heel graag willen, want ik vind het gewoon heel erg als deze dingen gebeuren. En ik vind het heel erg voor de klanten en ook heel erg voor het bedrijf. Maar ik denk dat je geen markten kunt hebben waar nooit iets misgaat. Hè? Nee, maar daarvoor is goed toezicht en goede regels. Dus, die goede, heel erg belangrijk. Dat is essentieel. En om dat wat uit te breiden en ook wat er in die nieuwe energiewet staat, ja, dat lijkt mij allemaal prima. Helder. Annelies Huigen, hoogleraar ordening energiemarkten aan de Universiteit van Utrecht, en Joyce Donat van de Consumentenbond. Dank allebei. Zometeen, het vriest in Nederland, het is koud. Dus het zijn topdagen voor de schaatsverkopers. Op een paar plekken in het land kon vandaag zelfs al geschaatst worden. En dat is natuurlijk één groot feest voor de echte liefhebber, ziet ook onze verslaggever. Maar het is minder als je op de weg zit, Robert Vriezen. 77 kilometer file staat er in het land. Het begint dus al wat drukker te worden, maar nog niet heel veel gekke dingen hoor. Kwartiertje vertraging bij Zaltbommel op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 10 kilometer file daar vanaf Culemborg. 9 kilometer bij Noorderloos op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Ook daar heb je een kwartier oponthoud. En de N35 is na een ongeluk vanuit Zwolle naar Almelo dicht bij Wietum. De omleiding staat aangegeven met de borden U32 en U34. En dat gaat allemaal nog tot een uur of 7 vanavond duren daar. En dan gaan we naar nieuws via de NOS. U heeft het vast meegekregen. De gaskraan in Groningen wordt weer ietsjes opengedraaid. Er wordt een minimale hoeveelheid gewonnen om de systemen draaien te houden, zoals dat dan heet. We hebben contact met Martin Drent van RTV Noord. Ja, hoe valt het nieuws daar in Groningen? Ik kan me voorstellen niet best. Nee, toch wel teleurgesteld hoor. Ook al weet men dat het kan gebeuren deze winter. We hebben hier in Groningen een aantal organisaties die opkomen voor gedupeerden. De Groningen Bodembeweging en het Groningen Gasberaad. En die zijn boos, want zij wilden dat de gaskraan afgelopen jaar al definitief dichtging. Dat er beton in de putten wordt gegooid, zodat er geen gas meer kan worden gewonnen. Maar nu gaat hij dus toch weer een beetje open. En ja, voor hen is het een principe kwestie. Zij vinden dat de gaskraan dicht moet. Zeker na zo'n vernietigend rapport van de parlementaire enquêtecommissie afgelopen jaar. Het is trouwens niet zo dat er nu meer aardbevingen ontstaan hierdoor. Dat de kraan nu een paar dagen open gaat. Dat heeft eigenlijk nauwelijks effect. Maar ja, de bodem hier komt pas echt tot rust als er geen kubieke meter meer wordt gewonnen. Nee. En zijn er ook al politieke reacties uit Den Haag? Ja, de SP-Kamerlid Sandra Beckerman die stelt Kamervragen. Zij vindt dat de veiligheid van Groningers opnieuw niet op één staat hierdoor. Zij wil bijvoorbeeld weten of er wel voldoende gekeken is naar alternatieven. Er zijn verschillende grote bedrijven die nog steeds afhankelijk zijn van gas van dezelfde kwaliteit als hier in Groningen. En dat terwijl ze al een paar jaar geleden over hadden moeten stappen op gas uit andere landen. Dus Beckerman wil weten in hoeverre Groningers hierdoor gedupeerd zijn. Ja, we hebben het over Groningen. Er is nog meer nieuws uit het noorden. Want gemeente en de provincie hebben nu een brief gestuurd aan het kabinet. En dat gaat allemaal over die spreidingswet. Daar gaan we het straks in een van dagen ook nog over hebben. Maar wat staat er in specifiek deze brief? Ja, dat is een felle brief. En de Groningse overheden vinden dat het Rijk te weinig doet om de situatie in Ter Apel op te lossen. En de afspraak is dat er maximaal 2000 asielzoekers in dat aanmeldcentrum opgevangen mogen worden. Maar dat aantal dat ligt al lange tijd veel hoger. En daardoor zijn er problemen met de hygiëne. Het is daar onveilig. Dus de Groningse overheden willen dat het kabinet meer doet. Dat ook andere delen van Nederland helpen om asielzoekers op te vangen. En met die brief steunen ze ook de gemeente Westerwolde. Die heeft de rechtszaak aangespannen tegen het COA. De gemeente wil dat er ook daadwerkelijk maximaal 2000 asielzoekers verblijven, niet meer. En dat kort geding is komende woensdag. Oké, dank. Verslaggever Martin Drent van RTV Noord. Eén vandaag. Lammert, gaan wij het hebben over een schandaal in het Verenigd Koninkrijk? Ja, het Horizon Post Office Scandal, waardoor talloze beheerders van kleine lokale postkantoortjes onterecht zijn beschuldigd van fraude. Dat begon allemaal toen ze eind jaren 90 hun administratie bij moesten houden met een nieuw computersysteem, Horizon, vertelt correspondent Lia van Beckhoven. En dat veroorzaakte enorme problemen. Want veel van die filiaalhouders, duizenden, die zagen dat ze de rekeningen niet meer kloppend konden maken. Weet je al, plotseling zagen ze op hun computer dat ze duizenden ponden schuld hadden. Die filiaalhouders die zeiden, we kunnen dit bedrag niet betalen. Dus heel veel mensen zijn failliet gegaan. Heel veel mensen hebben zich in de schulden gestoken om toch te proberen die bedragen terug te betalen. En wat het postkantoor, een soort van PostNL in het Verenigd Koninkrijk deed, was al die mensen, die duizenden mensen, de een na de ander vervolgen. Want het Britse postkantoor, de Britse Post Office, was ervan overtuigd dat het land vol zat met duizenden frauduleuze filiaalhouders. Ja, met alle gevolgen van dien. Honderden belanden in gevangenissen omdat ze voor de rechtbank hun onschuld niet konden bewijzen. Tenminste, 4 mensen plegen zelfmoord. Nogmaals, heel veel anderen gingen failliet, huwelijken gingen kapot, ze moesten verhuizen, ze werden op straat bespuugd. Hè. Mensen zeiden, jij hebt geld uit het postkantoor gestolen. En je moet weten, vooral op het platteland zijn die postkantoortjes vaak ook winkeltjes of ze zijn ook cafés. Ze zijn soms zelfs het enige punt waar een gemeenschap bij elkaar komt. Dus mensen voelden zich bedrogen, die dachten onze filiaalhouder die ons postkantoortje runt, die ook verantwoordelijk is voor het uitkeren van onze pensioenen, van onze uitkeringen, want die kom je daar op het postkantoor halen, die heeft geld van ons gestolen. Ja, Lammertje heeft het steeds over de verleden tijd. Hè? Ja. Dit speelde 30 jaar geleden. Waarom leidt het dan juist nu weer op? Nou, lange tijd was onduidelijk dat het om zoveel mensen ging. De lokale postbeambten dachten dat zij de enige waren die beschuldigd werden. Totdat in 2019 een groep van zo'n 500 benadeelden naar de rechter stapte voor compensatie. Die kregen ze ook, al ging het bijna allemaal op aan de advocatenproceskosten. Maar dat het nu weer in het nieuws is, heeft een andere reden, vertelt Lia. Het hek is nu van de dam, omdat vorige week dit hele verhaal gedramatiseerd is in een serie van die 4 hapklare afleveringen op de Britse commerciële tv. Miljoenen mensen hebben dat gezien en de Britten zijn woedend. Die zeggen, ze zijn te hard opgetreden, ze hebben, doet je dit ergens aan denken? Precies. Het is echt het verhaal van de toeslagenaffaire. In dat opzicht in ieder geval, in sommige opzichten. Maar die miljoenen Britten hebben nu handtekeningenacties verzameld. Die willen dat de regering nu optreedt. Die zetten de regering onder druk. Ja, mensen willen dat de personen van het postbedrijf die mensen hebben laten vervolgen nu zelf worden vervolgd. Ook het computerbedrijf dat de software leverde ligt nu onder vuur. En er is een petitie gestart om de voormalige baas van de posterijen een hoge onderscheiding af te nemen. Klopt, de baas van de posterijen in die periode, dus in ieder geval gedeeld van de periode, geloof ik, 2012 en 2019, die een groot voorstander was van het keiharde vervolgen van deze mensen, zonder te kijken waarom en hoe het mogelijk was dat die duizenden ineens dezelfde problemen hadden, die is destijds onderscheiden voor, geloof ik of niet, diensten bewezen aan het postkantoor. Er is nu een petitie gaande, ik geloof dat 1 miljoen handtekeningen inmiddels verzameld is, om haar dat lintje te ontnomen. Het wordt inderdaad deze affaire gezien als de meest omvangrijke juridische dwaling in de Britse geschiedenis, omdat zoveel mensen hierbij betrokken zijn en zoveel mensenlevens vernietigd zijn. En van het Verenigd Koninkrijk gaan we naar Nederland. Het heeft nog maar één nacht gevroren en nu al zijn de eerste ijsbanen open. Onder meer in De Lier in het Westland konden schaatsers vanmorgen het ijs op. Daar ligt een betonvloer waar met een speciale techniek water op wordt gesproeid. Zo noemen ze dat dan. En onze verslaggever Sander Tsas die ging daar kijken. De ijsclub heet Hart Gati in De Lier. En... Hart Gati in De Lier, ja. En u bent de voorzitter? Ik ben de voorzitter, ja. En ik zie hier een enorme ijsbaan. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Ja. Zo binnen een dag eigenlijk? Binnen één dag is dat gerealiseerd. We zijn gisteren om 7:00 begonnen. En toen was het voor het nog geen 1 graad. Nou, dan ga je een paar keer heen en weer rijden. En dan zie je dat het een beetje aanslaat. Maar dan kan je niet heel de nacht doorrijden, hoor. Dan moet je dus gewoon iedere keer toch die machine een poosje stilzitten die achteraan staat. En als het dan voldoende wit gevroren is, dan kom je weer met die machine heen en weer. Ja. En dat gaat heel de nacht door dan. En dat is de hele nacht doorgaan. En uiteindelijk ligt hier ijs. Nou, we gaan er ook maar eens even op, want ik ben ook nog niet op het ijs geweest. Ja. Nou, en het is allemaal heel stevig. Heerlijk, ja. Ja, het ziet er heel goed uit. En we gaan vanavond weer gaan we aanvegen. We gaan vanavond niet openen, dat heeft geen zin. En dan gaan we vanavond hier weer water overheen sproeien, dat we morgen weer een mooie laag ijs hebben. Ja. De eerste dag is altijd spannend, hè? Van hoe lang kan je open blijven en is de temperatuur voldoende laag? Als het natuurlijk 5 graden omhoog gaat, ja, dan ben je zo weg. Ja, dat moet je niet hebben. Nee, maar dit ziet er goed uit. Jullie staan al op het ijs? Ja. Maar moeten jullie niet op school zitten? Nee, we hebben vandaag studiedag. Oh, ja. Dan hebben jullie mazzel. Ja. Ja. Hadden jullie dat gedacht gisteren, dat jullie zouden gaan schaatsen vandaag? Nou, ik had wel gekeken dat het koud ging worden. Maar zo koud genoeg dat we konden schaatsen, dat wist ik niet. Nee, en jij? Ja, ik wou gisteren ook gaan schaatsen, maar toen was het niet open. Vond ik wel jammer. Dus ik dacht, vandaag wel, denk. Ja, en hoe uniek is dit? Want volgens mij in de meeste plekken in Nederland kan je nog helemaal niet schaatsen, hè? Nee, dat heb je niet. Maar ja, door die machine die wij hebben, die heen en weer rijdt, ja, dan bouw je een ijslaag op ook, hè? Terwijl de muziek op de achtergrond natuurlijk aanstaat en om een beetje natuurlijk ook in de sfeer te komen. Maar die sfeer is er al, want nou, als ik een beetje om me heen kijk, denk ik toch dat hier al zo'n 50 man zeker aan het schaatsen is. Waarvan ook dus veel kinderen. We praten met Johan Boef. Ik zeg er maar even bij, het is een oud collega ook, maar vooral ook schaatsfanaat. En je hebt ook een boek geschreven, hoe heet dat boek? Dat boek dat heet De Natuurijsmeester, onmisbaar voor de ijsvloer van morgen. En dat boek dat is geschreven om in een tijd van opwarming toch het mogelijk te maken om snel een ijsvloer neer te kunnen leggen. Ja, want hoe kan dat? Nou, een baan als De Lier of Winterswijk, daar hebben ze gewoon technologie toegepast, waardoor ze gewoon in staat zijn om letterlijk in één nacht een ijsvloer neer te leggen. In De Lier zijn er tuinders geweest die met sproeiinstallaties aan de gang gegaan zijn. Die hebben daar veel mee geëxperimenteerd. En die zijn al een jaar of 10 bezig nu. Ja, en die kunnen gewoon in één nacht een vloer neerleggen. En dat hebben ze nu ook gedaan. Ja. Het is toch nog niet helemaal zo koud als je zou hopen. Nou, ik vind het wel koud, maar... Ja. Kan je me uitleggen, wat is dat nou toch, die kou, dat mensen daarvan houden? Want dat jij ook bijvoorbeeld, je bent ook echt een schaatser. Ja, nou ja, het is natuurlijk de belofte van ijspret, hè? En op de ijsvloer kom je elkaar tegen, daar is het gezellig. Dan kun je gewoon, je kunt Nederland vanuit een ander perspectief bekijken. Dat is ook een van die dingen. En neem je er ook vrij voor? Voor als je kan gaan schaatsen? Ja, zeker. Nou, schaatshandelaar Dave van Dam, ja, die kan het eigenlijk allemaal niet meer aan. Zoveel werk heeft hij. Hoe lang doe je nou over een zo'n schaats? Nou, het stukje machinaal, dat duurt niet zo lang. Maar wij slijpen elk schaats met de hand na. Ja, en dan ben je toch wel even weer een kwartiertje mee bezig, zo gezegd. We proberen sommige natuurlijke schaatsen wel sneller te doen. Want als de tassen vol liggen, dan moet het gewoon wat sneller. De machine is nu al bijna klaar met één schaats. Maar goed, het is een paar, dus we moeten er nog één doen. Het is druk eigenlijk. Ja, nee, het is ook meer werk dan sommige mensen wel eens denken. Ik ga eens even kijken of er toch nog koek en zoopje te halen is. Want ik moet zeggen, er staat een koud windje. Koffie staat klaar. Nou, heerlijk. Dank u wel. Ja, u hoorde een reportage van Sander Tsas. Straks, het nieuwe kabinet moet herstel van de natuur hoog op de agenda zetten. Vindt natuurmonumenten, maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. En daarvoor is aangeschoven Jeroen Tjepkema. De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft iemand aangehouden voor subsidiefraude. Een man van 21 uit Best werkte als uitzendkracht bij de Belastingdienst en zou onterecht €10.000 aan subsidie hebben uitbetaald. In het zuiden van Libanon is een commandant van Hezbollah om het leven gekomen bij een Israëlische aanval, meldt persbureau Reuters. De commandant zat in een auto toen hij onder vuur werd genomen. De boerenprotesten in Duitsland hebben vandaag op verschillende plekken tot grote verkeershinder geleid. Niet alleen boeren protesteren, ook vrachtwagenchauffeurs zijn in actie gekomen. Beiden zijn tegen de bezuinigingsplannen van de regering. De 5 mensen die vastzaten in een grot in het midden van Slovenië zijn gered. Zaterdag kwam een gezin van 3 volwassenen samen met hun 2 gidsen vast te zitten na hevige regenval. Nadat het waterpeil in de grot was gezakt, konden de 5 worden bevrijd. Dankjewel, Jeroen. Je hebt een prachtig nieuwe wintertrui aan. En dat is niet voor niks, hè, Peter Kuipers-Munnik. Nee, want het is koud. Dus precies op het goede moment aangeschaft. Ja. Want we hebben natuurlijk eigenlijk maandenlang heel zacht weer gehad. En ja, dan begint het nu eindelijk een beetje winter te worden. En dan merk je dat meteen iedereen het daarover heeft. En jij wordt er heel blij van, zie ik. Nou ja, ik vind het alweer eens wat anders. Ja. En bovendien, de zon die scheen vanochtend al in het oosten van het land. En die is ook in de loop van de dag, ook in de rest van het land, gaan schijnen nadat wat hardnekkige bewolking het veld heeft geruimd. En die zon die blijven we morgen en ook overmorgen echt heel uitgebreid zien. Het wordt namelijk helder morgen en overmorgen met flink wat zon en temperaturen rond het vriespunt. Die heldere luchten betekenen ook dat het vannacht en ook morgennacht behoorlijk koud gaat worden. Het vriest nu al op de meeste plaatsen. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk in het binnenland naar zo'n -7 tot -9 graden. En daarbij staat ook best wel een stevige oostenwind. Dus morgenochtend dan voelt dat nog eens extra koud aan. Wel zo koud dat je echt even moet opletten dat je niet zomaar hele lange tijd met blote armen en zo naar buiten gaan gaat. Hardlopen, nee, je korte nou broek. Ja, weet je, ik zou daar gewoon een beetje mee uitkijken. Okay. Maar goed, koude nacht dus met een lage gevoelstemperatuur. Morgen dus veel zon. Dat is voor woensdag precies hetzelfde. En daarna kleert toch de bewolking weer wat terug. Dan komt het dat we de komende dagen een oostenwind hebben. Maar die wind die gaat draaien naar het noorden toe. En er zit wat meer bewolking op de Noordzee. Dus het blijft wat aan de frisse kant. Met 's nachts -2, -3 graden. En vanaf vrijdag overdag een graad of 4 of 5. Maar dus wel met veel meer bewolking dan de komende dagen. Oké, dankjewel. En dan gaan we naar Robert Vriezen. Wat is de situatie op de weg? 100 kilometer file staat er bij elkaar, Roos. En het is langzaam rijden op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de aansluitende A10. 2 afgesloten rijstroken op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij het Terbrechtseplein. Kwartiertje vertraging daardoor een kapotte auto. En een kwartier oponthoud op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen Hagestein en Noorderloos. Vandaag. Roos Mogree. Stichting Natuurmonumenten dan. Die doet een dringende oproep aan het nieuw te vormen kabinet om zich stevig in te zetten voor de Nederlandse natuur. Want, zo schrijft voorzitter Pim van der Velds in een brief gericht aan de informateur, ondanks het harde werk van de boswachters heeft de natuur het zwaar en holt die achteruit. Nou, Pim van der Velds is hier. Welkom. Goedemiddag. Brief in de hand. Brief in de hand. Wat is eigenlijk, want we hebben natuurlijk geen tijd om die hele brief voor te lezen, maar wat is de belangrijkste boodschap uit uw brief? Nou ja, wat u net al zei, die natuur holt achteruit. Maar tegelijkertijd, we kunnen die herstellen. En wij roepen ook het nieuwe kabinet op om dat te doen, omdat die natuur zo ontzettend belangrijk is. En wat merken we het meest, of de boswachters, of als je van de natuur houdt en veel wandelt, wat zie je dan het meest dat anders is dan voorheen? Nou ja, als ik met mijn collega boswachters door een bos of door een veld loop, en dan zijn er sommigen bij die al 20, 25 jaar op dezelfde plek, die zeggen, oh Pim, weet je hoe het hier vroeger was? Zoveel meer vogels, zoveel meer bloemen, en ik zie het gewoon elk jaar achteruit gaan. Ja, dat lijkt me ook pijnlijk in uw vak. Ja, dat is heel pijnlijk. En daarom zijn bijvoorbeeld onze boswachters, samen zijn wij ook op een vrijdag in november al naar de Tweede Kamer getrokken om die aandacht te vragen. Beterschap voor de natuur, hard nodig, en het kan ook. Ja, zou je eigenlijk willen dat al die mensen in Den Haag ook gewoon af en toe een dag boswachter zijn, omdat ze zelf het verschil kunnen zien misschien? Nou, dat hebben heel veel ook gedaan. En die zien dat dan ook. En die herkennen dat ook. En eigenlijk, ja, we hebben ook aan veel Nederlanders gevraagd, wat vinden jullie nou van? En 86%, links of rechts, 86% van alle mensen in Nederland zegt, volgend kabinet, bescherm die natuur beter. Ja, ga er goed mee om. Lammert, jij hebt even wat cijfers voor ons opgezocht die aantonen hoe het nu is gesteld met de natuur in Nederland. Ja, het CLO houdt cijfers bij over de biodiversiteit in Nederland. Op hun website staat te lezen dat sinds 1950 een derde van de planten en dieren op de zogenaamde rode lijst staan. Een lijst met bedreigde planten en diersoorten. Sinds 1995 is dat opgelopen tot 40%. Maar toch kunnen sommige soorten zich ook herstellen. Vanaf 2005 ging het ietsje beter, maar we we zien dat de afgelopen jaren het aantal bedreigde soorten weer iets is toegenomen. Oké, nou je zou ook kunnen zeggen, meneer Van der Velst, dat de natuur zich dus kan herstellen. Dus dat we soms ook gewoon moeten accepteren dat het een beetje anders wordt. Nou, kijk, die natuur die verandert natuurlijk altijd. Maar ik kan nog wel even doorgaan op deze cijfers. Wij zijn sinds 1989 76% van onze insecten kwijtgeraakt. Ik weet nog 76%? Dat, ja, ik weet nog dat ik als jongetje, als met mijn, in de kever van mijn ouders, en ik thuis kwam, was mijn taak om met zo'n harde spons die vliegen van die vooruit te halen. Dat hoeven we nu niet meer te doen. Nee. En daar zie je aan, kijk, in die natuur, we spelen daar een levensgevaarlijk spel mee, in alle eerlijkheid. Want het gaat om eten en gegeten worden. En je moet het eigenlijk zien als een trampoline. Al die kleine zwarte draadjes samen maken dat je daar hard op kan springen. En wat wij nu doen, helaas, is al die zwarte draadjes worden er steeds minder. En op een goed moment zakken we er echt doorheen. Ja, maar u beheert toch al die natuurgebieden, dus u zou dat al bij uitstek moeten kunnen veranderen. Dat klopt, daar doen wij ook alles aan. Maar het gaat niet alleen om wat wij in onze gebieden doen, het gaat eigenlijk over wat we in heel Nederland doen. En het vervuilen van het water en de lucht en ja, alle omstandigheden, die geven gewoon heel erg veel druk op die natuur. Maar het goede nieuws is, we kunnen er ook veel aan doen. En daar roepen wij naar op. Ja, wat moet er concreet bijvoorbeeld gedaan worden door die nieuwe regering? Hij is er nog niet, maar stel dat. Nou, eigenlijk, er zijn ontzettend veel goede plannen. Voor schoner water, voor de omslag van de agrarische sector. En heel duidelijk, die boeren zijn daar ontzettend belangrijk in. Want dat waren tot 1950 ook de grootste natuurbeschermers in Nederland. Dus het gaat om de overgang van de manier waarop wij nu als met z'n allen eigenlijk leven. Hoe we consumeren, hoe we eten, hoe we verbouwen, welke industrie we hebben, om die omslag te maken. Dus wij hopen gewoon heel erg dat het volgende kabinet nu ook echt doorpakt op al die plannen. Maar is er dan één concreet ding waarvan u zegt, nou, weet je, die plannen, dat geloof ik ook echt, dat mensen dat graag willen en dat we ook met z'n allen een omslag moeten maken. Maar wat is nou een plan of een concreet ding waar ze morgen mee kunnen beginnen, wat u betreft? Nou, eigenlijk zijn er al heel veel dingen aan de gang. Maar een van de belangrijkste dingen is, hoe help je nou boeren om op een veel, wat wij zeggen, natuurrijkere, natuurinclusieve manier hun boerenbedrijf te doen. Maar ik begrijp die boeren ook wel. Die hebben geïnvesteerd in hun huidige bedrijfsvoering. Die hebben een lening bij de bank. Wij zeggen, help die boeren nu ook om die omslag te maken. Daar zijn de gelden voor. Is deze zomer ook niet controversieel verklaard. Dus dat soort dingen kunnen we gewoon op doorpakken. Ja, en meer zekerheid bieden. Ja, en het is zo belangrijk, want kijk, we hebben nu heel erg over voor de natuur zelf. Die is er allerbelabberdst aan toe. Maar we moeten niet vergeten, die natuur zorgt ook voor schone lucht en schoon water. En het kan wel, het zou toch doodzonde zijn als wij in een land als Nederland, waar we dit ook kunnen, dat we die kans niet pakken om gewoon een veel leefbaarder land te maken. Nee, en Lammert, een natuurmonument is natuurlijk niet de enige organisatie in Nederland die dat wil. Nee, inderdaad. Ook bijvoorbeeld de Stichting Natuurbeschermingswacht uit Meppel, die via procedures anderen dwingt de natuurregels na te leven. In de praktijk betekent dit onder andere dat evenementen, zoals bijvoorbeeld mountainbike-evenementen in natuurgebieden, niet door kunnen gaan. En dan maakt ze zich eigenlijk niet bepaald populair mee. Ja, meneer Van der Velst, misschien is natuurmonumenten nog te aardig. Nou, kijk, wij zeggen ook, op een goed moment trekken we ook wel eens een streep en beginnen we ook wel eens een procedure. Maar eigenlijk, het gaat altijd heel erg over moeten, hè? Maar ik zou zo graag willen dat we dit met z'n allen gaan willen. Want we willen toch een veel schoner en gezonder land. En wij van Natuurmonumenten zeggen altijd, wij zijn niet van gelijk hebben, maar gelijk krijgen. Wij weten wat goed is voor de natuur. Maar we wonen ook in een land met 18 miljoen mensen, waar mensen hun brood moeten verdienen, waar mensen moeten wonen. En dan moet je ook compromissen sluiten. Maar we wonen ook in een land waar de PVV de grootste partij van Nederland is geworden. En die wil eigenlijk van heel veel klimaatregels en subsidies vooral af. Ja, ik lees dat ook. Maar kijk, wij zijn zo bezorgd over die staat van de natuur en hoe we omgaan met onze ruimte. En tegelijkertijd, neem nu het hoogwater wat we nu hebben. De natuur vangt nu hele grote stukken van dat hoge water op. Dat is heel anders dan 30 jaar geleden. Dus die natuur kan ook een heel goede oplossing zijn voor bijvoorbeeld gezondheidszorgkosten, voor veilig droge voeten houden. Dus ook daar biedt de natuur enorme kansen. Ja, en u ligt er niet, want bij elk woord wat u zegt slaat u op de tafel. Nou, dan moeten ze wel vanzelf gaan luisteren. Ja, ik denk het kan. En laten we het ook doen. Dank, Pim van der Velst. Straks in onze tv-uitzending trouwens ook een uitgebreide reportage over deze brief aan de informateur. Om 17:15 is dat op NPO 1. Feit of fictie? En die gaat deze week, Lammert, over, we zeiden het al, keizersneden. Nou, niet de hele week hoor, alleen vandaag. Ik stel de mensen even deze gerust. Dag, ja. Ja, want dit weekend stond. Je zou er wel een week over kunnen praten. Nou, liever niet. Maar dit weekend stond in de NRC een artikel over evolutie. Een van de veranderingen die beschreven werd is inderdaad de verandering rondom geboorte, mede veroorzaakt door de keizersnede. En nu komt hij. In de VS zou 1 op de 3 baby's met een keizersnede geboren worden. En in Turkije en Brazilië zelfs meer dan de helft. Ja, dus vroeger was het alleen bij de keizers. Bos, want daar komt de naam vandaan. Maar nu dus niet meer. En jij gaat dat allemaal checken. Klopt. Om te beginnen bij Annemie Knap, hoogleraar verloskunde aan Radboud UMC. Want waarom kiest men nou eigenlijk voor een keizersnede? Als het kind in nood is en er moet heel snel moet het geboren worden, dan is de keizersnee op sommige momenten in een bevalling is dat dan de beste optie. Of als er bijvoorbeeld een stuitligging is en het is niet te verwachten dat je van die stuit gemakkelijk vaginaal gaat bevallen, dan kan het ook goed zijn om voor een keizersnee te kiezen. Maar er zijn ook nadelen. Wat zijn die? Ja, dat weet Anna Simonsbergen, onderzoeker bij de afdeling verloskundige wetenschap van Amsterdam UMC. Naast de gebruikelijke risico's bij een operatie zijn dat de volgende. Dat vrouwen bijvoorbeeld een mondinfectie kunnen krijgen of dat ze een zogenaamde niche krijgen. Daar wordt ook veel onderzoek naar gedaan in Nederland. En die vrouwen die houden dus pijn daarvan. En dat kan het leven lang kan dat aanhouden. En dus blijvende pijn in de buik. Ja, maar ze verliezen ook vaker bloed of krijgen een ernstige compilatie waardoor ze op de IC terechtkomen. Ook is er hoger risico op overlijden van moeder en kind. En het grootste bezwaar bij de volgende bevalling is het risico dat het litteken van de vorige operatie gaat scheuren. Ja, dus het is ook niet per se een ingreep die je te vaak wil doen. Hoe zit dat in Nederland? Nou, hier is het percentage rond de 17-18%. Nederland valt binnen de marges van de WHO, vertelt Corine Verhoeven, hoogleraar verloskunde aan de Universiteit van Nottingham. De WHO die gaat uit van een optimaal percentage keizersnedes, waar de zorg leidt tot de beste uitkomsten. En dan noemen zij een percentage van 10-15%. En zij zeggen als je gaat naar een percentage boven de 20%, dat dat niet meer zou leiden tot betere uitkomsten als je kijkt op populatieniveau. En is dat aantal stabiel? Nee, en hoe dat komt legt Simonsbergen uit. Ook in Nederland is er steeds iets meer een medicaliserende visie. Nou, dat zie je in heel veel landen. Dat betekent dat we dus sneller geneigd zijn om in te grijpen. Dus dat zie je bij bijvoorbeeld het aantal inleidingen ook. En we leiden ook meer bevallingen in. En dat stijgt ook wel heel erg hard, ook in Nederland. Dat laat zien dat de visie steeds iets meer is van je moet eigenlijk sneller ingrijpen. Dat is beter dan af te wachten. Ja, en daarnaast is het zo dat als iemand een keer een keizersnede heeft gehad, de kans groter is dat daarna weer een keizersnede nodig is. Ja, zo blijft het aantal dus oplopen. En dan even terug naar die uitspraak, want hoe zit het in Turkije, Brazilië en de Verenigde Staten? Ja, nou, die cijfers die hebben we terug kunnen vinden bij de WHO en ze blijken te kloppen. In Turkije en Brazilië is het dus echt meer dan de helft en in de VS rond een derde. Ver boven het WHO-cijfer daar, hoe komt dat dan? Ja, dat is erg lastig om te zeggen, zegt Nop. Dat kan te maken hebben met het verzoek van de patiënt. Dat mensen zeggen, ik wil liever niet vaginaal bevallen. Ik heb een voorkeur voor een keizersnee. Het kan ook te maken hebben met hoe de claimcultuur in een land is. Dat mensen eerder geneigd zijn om, als er bij een vaginale bevalling iets misgaat, om dan naar een tuchtrechter bijvoorbeeld te stappen of naar een rechter om geld te kunnen krijgen. En ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat we in Nederland heel veel tijd stoppen in het mensen voorlichten over wat de voordelen van een keizersnee zijn, maar ook wat de nadelen van een keizersnee zijn. Ja, en er zijn nog veel meer redenen. Het is moeilijk om er één verklaring op te plakken, dus. Oké, Lammert. Feit of fictie, kloppen de genoemde aantallen in NRC dan? Ja, zeker. Het aantal keizersneden met 50% in Brazilië en Turkije en met 1/3 in de VS, die kloppen. Dat is een feit. Kijk, dan hebben we dat ook weer even uit de wereld geholpen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dan. Die greep terecht in bij huisartsenorganisatie CoMed. Dat zegt een interne bezwaringscommissie van het ministerie. De keten ligt al een tijdje onder vuur, onder meer omdat ze heel slecht bereikbaar waren. Afgelopen zomer wilde de inspectie ingrijpen, maar werd toen teruggefloten door de rechter in de studio Paul Schram, onderzoeksjournalist van Eén Vandaag. Jij volgt dit dossier al langer. Even voor de mensen die het niet weten, wat is CoMed? Ja, CoMed past eigenlijk in een trend van commerciële huisartsenorganisaties. Er zijn veel te weinig huisartsen die een praktijk willen overnemen. Het heeft te maken met werkdruk, met administratie. Dus heel veel huisartsen hebben geen opvolger. Nou, dit soort ketens en CoMed in dit geval springen dan in dat gat. Die nemen die praktijk over en die beloven dan die bezetting zelf over te nemen. En dat doen ze dan vaak met digitale zorg en freelance huisartsen die daar dan werken. Maar goed, dat levert ook heel veel kritiek op. Ja, en wat houdt die kritiek in? Want jij hebt in mei daar nog een groot verhaal over gemaakt. Ik weet nog dat we elkaar spraken in de wandelgangen. Dat je zei, ja, het duurt allemaal heel lang. Die telefoons worden niet opgenomen. Wat is precies de kritiek? Ja, wat je zegt, dat is inderdaad een heel groot gedeelte van de kritiek. Ik heb in mei toen echt tientallen oud-medewerkers en medewerkers gesproken die bij CoMed werken. En wat je daar eigenlijk zag, is dat CoMed groeit heel snel, neemt heel veel praktijken over, maar heeft moeite om die praktijken dan goed bezet te krijgen. Zelf zegt CoMed, ja, wij zijn ook slecht bereikbaar omdat andere huisartsen niet met ons willen samenwerken. Maar punt is dat ze gewoon slecht bereikbaar zijn vaak. Dus mensen hangen lang aan de telefoon. Of er zijn soms helemaal geen artsen aanwezig. Er zit bijvoorbeeld een doktersassistent die met hulp van een arts op afstand dan diagnoses moet maken. Ja. Dus ja, daar is wel veel kritiek op dat dat vaak niet de beste zorg oplevert. En daarnaast heb je nog andere zorg die huisarts levert. Bijvoorbeeld chronische zorg of palliatieve zorg in de laatste levensfase. En toen kreeg ik ook al veel meldingen dat dat ook vaak niet goed gebeurde. En jij hebt dat dus aanhangig gemaakt. Maar je zou ook zeggen, ja, daar is toch ook een inspectie voor om in te grijpen? Ja, de inspectie ontvangt al heel lang klachten over COMET. Eigenlijk al bijna 2 jaar. En veel van die klachten gaan ook over die bereikbaarheid. Die zijn van patiënten of medezorgverleners. De inspectie heeft ook geprobeerd in te grijpen in de zomer. Toen hebben ze gezegd, nou, we hebben roosters opgevraagd en we zien echt dat er geen fysieke artsen zijn, maar alleen videoartsen. Ja, als er dan iets misgaat, is er niemand. Dus dat moet eigenlijk niet kunnen. Dat hebben ze toen geprobeerd in te grijpen. Alleen, ja, daar is COMET voor naar de rechter gegaan. De inspectie zei, ja, binnen een week moet het op orde zijn. Maar de voorzieningenrechter zei, ja, dat is eigenlijk niet te doen voor zo'n partij. Dat is te snel. Ja, want ja, er zijn ook gewoon weinig artsen. Dus dat kan je eigenlijk niet vragen van die partij. Oké, maar uiteindelijk gingen ze ook in beroep, begrijp ik? Ja, de inspectie had de mogelijkheid om in beroep te gaan. Dat is intern gebeurd bij VWS. Er is een commissie, ook met veel onafhankelijke externe mensen, die heeft gekeken naar wat is eigenlijk nu de klacht van de inspectie geweest en is dat terecht. Ja. Die zaak heeft in november gediend. Het heeft heel lang geduurd en vandaag hoorden we via COMET dat eigenlijk COMET in het ongelijk is gesteld op alle punten. Behalve dan die week verbetertijd. Oké. Dus daar hadden ze dan wel gelijk in, maar in de rest dus eigenlijk niet. Nou, ik kan me zo voorstellen dat ze daar zelf niet blij mee zijn. Nee, COMET is er helemaal niet blij mee. En we weten ook niet precies wat de inspectie allemaal heeft gezegd. Want het mag pas over 6 weken gepubliceerd worden. De inspectie mag nu ook niks zeggen. Maar COMET is wel erg teleurgesteld. Eerder hebben ze ook de problemen die rond hun keten spelen wel gebagatelliseerd. Ook in andere media zeggen ze, ja, andere huisartsen zijn soms ook wel eens niet bereikbaar. Ja, goed, nu hebben ze toch wel een flinke tik op de vingers, wederom. En ze gaan ook in beroep bij de bestuursrechter. Nou, dat kan nog wel even duren voordat dat gaat dienen. Maar als je het allemaal concreet maakt, hè, wat hebben de patiënten hier aan? Nou ja, die patiënten die wachten af. Als je patiënt bent bij een COMET-praktijk en je hebt hiermee te maken, ja, dan je kan niet zomaar naar een andere huisarts. Nee. Want die hebben vaak ook geen plek. Dus het is nu even afwachten of COMET in beroep gaat. Het lijkt er heel sterk op, dat zeggen ze wel. Nou ja, en dan het kan het weer een tijd duren voordat we weer meer weten. Maar dit is wel een tussenstap. Oké, en jij houdt het ondertussen allemaal in de gaten. Hangt uren aan de telefoon, ook al nemen ze niet op. In de wacht, ja. Ja, precies. Dankjewel, Paul Schram. En dan gaan we naar Robert Vriezen, vertel. 110 kilometer file staat er in het land. Er gebeurt niet zo heel erg veel. Ja, een ongeluk op de A10 bij de Koentunnel. Daardoor viel op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 6 kilometer met een kwartiertje vertraging. En een kwartier vertraging heb je ook bij Noorderloos op de A27... als je vanuit Utrecht naar Gorkum rijdt. Dan de smeekbedes van demissionair staatssecretaris Erik van den Burg beginnen effect te hebben. Meerdere gemeentes vangen extra asielzoekers op om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. En Lammert, de veelbesproken spreidingswet, we hadden het erover, moet het tekort aan plekken gaan oplossen. Ja, de Eerste Kamer moet hem nog behandelen. Maar als die akkoord is, wordt de opvang van asielzoekers voor elke gemeente echt een wettelijke taak. Nu kunnen gemeenten namelijk gewoon nog zeggen, ja, nee, dat doen we liever niet. Ja, maar vooralsnog is die wet er dus nog niet. Toch hebben gemeenten als Apeldoorn, Delft, Amersfoort en Wageningen de afgelopen weken wel gezegd, wij vangen vrijwillig extra asielzoekers op om te voorkomen dat het daar misgaat in Ter Apel. Ik ga daarover praten met Maud Hulshof, wethouder in Wageningen en daar verantwoordelijk voor de asielopvang. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Erik van den Burg van het COA en bestuurders in Ter Apel doen oproep na oproep. Waarom heeft u uiteindelijk besloten om daarnaar te luisteren? Nou, in Wageningen hebben we eigenlijk altijd al heel veel mensen opgevangen. Dat vinden we ook passend. Wageningen is een hele sociale stad die ook bekend is vanwege de Tweede Wereldoorlog. En vandaar dat we het ook van belang vinden dat we mensen die vluchten voor oorlog en geweld een goed huis hebben. Dus we hebben regulier al ruimte voor 650 mensen. Een tijdelijke boot waar we ook nog 122 mensen opvangen. En natuurlijk Oekraïne, mensen die in Oekraïne gevlucht zijn. Maar daarnaast vond het alsnog nodig, dus naast die 1000 mensen die we hebben, om nog een keer extra 50 mensen op te vangen. Oké, dus de teller staat dan nu op 1050? Klopt. En voor hoe lang kunnen die mensen in Wageningen terecht? De 50 extra mensen voor een periode van een maand of 3. En we zijn vooral heel erg blij dat we de afspraak hebben kunnen maken met het COA. Dat de mensen die nu tijdelijk worden opgevangen ook in onze regio een plekje krijgen bij een reguliere AZC of naar een woning kunnen doorstromen. Want dat is natuurlijk de kern van het probleem. Ja, en er wonen in uw gemeente volgens mij zo'n 40.000 mensen. Dus daar heb je dan 1000 asielzoekers op. Zijn mensen daar bezorgd over? Dat valt eigenlijk best wel mee. Juist ook door de aanwezigheid van de universiteit hebben we heel veel nationaliteit in onze stad. Gemiddeld zo'n 160. Dus het is best wel gewoon om iemand anders te treffen. En wat we vooral heel erg belangrijk vinden is dat de nieuwkomers ook in contact komen met de reguliere inwoners. En daar zetten we ook stevig op in samen met de verschillende vrijwilligersorganisaties. En hoe doet u dat dan? Nou, wat we als voorbeeld hebben is, iedereen kent het wel, de voetbalclub die niet genoeg handen heeft om het veld goed te onderhouden. Dat is dan een klus die zij kunnen aanmelden bij de meedoenbalie, bij de AZC's. En dan zorgt de meedoenbalie ervoor dat er mensen vanuit het AZC gekoppeld worden. Zodat zij die klus samen met de reguliere vrijwilligers van de voetbalclub kunnen doen. En dan heb je echt een win-win situatie. De klus is geklaard, de mensen van het AZC leren nieuwe mensen kennen uit Nederland, voelen zich ook nuttig. Want veel mensen hebben het ook echt moeilijk op de AZC's, de hele dag maar wachten. En ze wennen alvast aan Nederland, leren de taal wat beter. Op dat soort manieren proberen we juist een positieve bijdrage te leveren voor zowel de vluchtelingen als onze eigen inwoners in Wageningen. En is daar dan ook veel belangstelling voor aan beide kanten om mee te doen aan dat soort projecten? Ja, dat gaat eigenlijk best wel goed. Het is natuurlijk best wel eens wat extra je best doen om te zorgen voor voldoende klussen en ook projecten. Maar over het algemeen loopt dat goed. En we zien ook echt dat het echt helpt als je mensen elkaar beter leert kennen. Want als je wat beter elkaar kent, het verhaal ook kent, samen bijvoorbeeld eet of sport, krijg je ook meer begrip voor de situatie. En ik denk dat dat ook een belangrijke bijdrage is waarom het relatief soepel gaat in Wageningen. En jullie hebben ook een zogenoemd buddy-systeem, als ik me niet vergis. Ja, klopt. Dat is niet alleen in Wageningen, dat is ook een landelijk systeem. Dat heet Buddy to Buddy. Waarin mensen vanuit het AZC voor 3 maanden gekoppeld worden aan een inwoner in Wageningen. Die dan 1 keer per week een activiteit doet. En dat kan dan samen sporten zijn, boodschappen doen, een andere activiteit, samen eten. Om ervoor te zorgen dat mensen een eigen netwerk ophouden. Want dat is denk ik de kern. Maar als ik u zo hoor, dan denk ik ja, Dat gaat daar vlekkeloos. Hoe kan het eigenlijk dat al die gemeenten daar zo moeilijk over doen? Ja, die vraag die stellen wij ons ook wel eens. En ik probeer zeker niet te bagatelliseren waarom het voor anderen niet kan. Maar ik zag ook net een itempje bij de NOS dat er ook vanuit Groningen wordt gezegd dat het echt ook wel een probleem is van wegkijken op dit moment. Ik denk dat als iedereen gewoon zijn deel doet, of haar deel, hoe je het ook wil zien, dat het een niet bestaand probleem is. Want het gaat niet om de aantallen. We moeten het gewoon met elkaar gaan doen. En het kan echt. Dus er wordt altijd gezegd, ja, mensen zitten daar niet op te wachten. Is het dan misschien juist een probleem wat bij de bestuurders zelf ligt? En misschien ook wel bezorgdheid over hoe je dat dan zou moeten doen. Maar ik denk dat elke vereniging in Nederland, elke welzijnsorganisatie, sportclub, heeft gewoon allerlei taken die gedaan moeten worden. Wanneer je die kan koppelen, ook in de vorm van zo'n meedoenbalie, dan zie je ook veel meer dat het een probleem oplost. Maar net als het kunnen werken. Dat vind ik ook een heel belangrijk element. Asielzoekers mogen niet vanaf dag 1 werken. Wanneer je dat doet, we hebben een enorme arbeidspotentieel. De mensen die vluchten, die willen heel graag meedoen aan Nederland. En ja. Ik denk dat we ze daar juist een kans voor moeten bieden. En dan gaat het eigenlijk heel goed. En de zorgen van de inwoners van Wageningen over bijvoorbeeld de veiligheid. Want er is eind vorig jaar een bewoner van het AZC neergestoken. Is dat helemaal geen probleem? Ja, wat is een probleem? Dat is denk ik bijna een filosofische vraag. Maar de veiligheidsbeleving in Wageningen is heel erg goed. We hebben eigenlijk ook weinig incidenten. Dat komt denk ik ook doordat er heel veel contacten zijn, zowel met het COA als de politie en de gemeente en al die vrijwilligersorganisaties. Dus als wij zien dat het met een inwoner van een AZC minder goed gaat, dan kunnen we daar ook hulp op organiseren en elkaar aanspreken wanneer dat niet voldoende is. Dus het gaat eigenlijk best wel heel goed. Ja, je zou ook kunnen zeggen, Wageningen zit vol met studenten. Hè? Dat is natuurlijk ook een enigszins progressief profiel. Moet de spreidingswet er wat u betreft komen? Ik vind het heel erg jammer dat het nodig is, maar het moet zeker komen. Want ik merk nog steeds dat met name de doorplating van statushouders die al wel toegekend zijn aan een bepaalde gemeente, maar nog geen woning hebben. Dit is gewoon echt heel erg moeilijk. En ik denk dat we het gewoon veel beter eerlijk kunnen verdelen over Nederland. Alhoewel ik het ook gewoon wel zo vind dat je dit gewoon ook zou moeten willen. Ja, maar ja, vooralsnog lijkt dat niet echt te lukken. Tot slot, dat in Wageningen blijven en een status krijgen en een huis krijgen, is dat ook allemaal oplosbaar bij u? Ja, zeker. We proberen dat wel ook in de volle breedte te doen. En ook echt wel aan onze eigen inwoners te denken, want die willen ook graag een huis. Dus daar zijn we ook de hele dag mee bezig. Maar we vinden dat mensen die vluchten voor oorlog en geweld ook gewoon een veilig, goed dak boven hun hoofd hebben en een echt thuis moeten krijgen in Nederland. Maud Hulshoff, wethouder in Wageningen. Dank voor dit gesprek over de extra opvang van asielzoekers. Tot slot, Lammert, wat heb je nog? Het is vandaag de geboortedag van mijn held Elvis Presley. Ja, 89 jaar zou hij vandaag zijn geworden. En dat wordt vanavond gevierd in onder meer Scheveningen. Waarom heb jij geen taart bij je? Het is toch wel ook een beetje jouw dag? Nou, ik heb al zoveel gegeten met kerst. En, dus ik dacht, ik doe het een beetje rustig aan. Maar in het AFAS Circus Theater wordt de beroemde Hawaii via Satellite Show vanavond dunnetjes overgedaan door Elvis-imitator Kees Versluis en een 20-koppig orkest. Dan is het net alsof je naar Elvis zit te kijken, maar dan anders. Bovendien zal in de foyer zijn uitgebreide Elvis-verzameling zijn te zien. Ja, mocht je nou willen gaan en je hebt nog geen kaarten, dan ben je helaas te laat, want het is uitverkocht. Dus ik heb ook geen kaartje, ik kan het ook niet komen kijken. Ga je wel op een andere manier vieren dan? Ja, ik ga wel even. Ik ga gewoon die Aloha via Satellite ga ik gewoon zelf even opzetten. Op YouTube staat hij. Zo kan het natuurlijk ook. Dankjewel, Lammert. En dit was één vandaag. Op deze zender kunt u nu luisteren naar Nieuws & Co. met Fleur Wallenburg. Ik wens u nog een heel mooie middag. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Vijf dagen. 2024 wordt een spannend jaar voor onder meer de genalenvissers. Zij dreigen namelijk hun vangstgebied kwijt te raken. Als het doorgaat wat de walvereniging wil, dan is het doodgewoon eindoefening van de totale genalensector in Nederland. Want natuur die jaren geleden verdwenen is voor het aanleggen van de Tweede Maasvlakte moet nog altijd daar gecompenseerd worden. De natuur staat op één, dus dan moet je echt beschermende maatregelen nemen. In vijf dagen persoonlijke verhalen van bezorgde vissers, natuurbeschermers en andere betrokkenen. Live vanaf de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust. NTR en Poont met vijf dagen. Elke avond tussen 8:30 en 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Ster. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt, dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij Wie is de Mol? Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Leren mediteren?